हरिओम। तो जैसा कि हम लोग पिछले प्रवचन में देख रहे थे कि ये जो सुख सुरक्षा और शांति है, जो सिक्योरिटी पीस एंड हैप्पीनेस है, वो पूरे मनुष्य जाति का यूनिवर्सल गोल है। ये जो गोल हमको ऊपर ऊपर से दिखाई देता है कि सब लोगों का अलग अलग है, उम्र के साथ भी बदलता रहता है, समय के साथ भी बदलता रहता है, ये गोल सुपरफिशियल है, सतही तौर पर हमको ऐसा दिखाई देता है। थोड़ा हम डीपली प्रोब करेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि कॉमन गोल ये तीन ही हैं। और हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ ये बोलते हैं कि ये तीनों सिर्फ हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। और अगर अंदर है तो फिर ये दिखता क्यों नहीं है, हमको समझ में क्यों नहीं आता, पूरी दुनिया क्या गलती कर रही है, अगर अंदर है तो हमको मिलता क्यों नहीं है। तो हम लोगों ने पिछले प्रवचन में एक उदाहरण के जरिए देखा कि किस तरह से स्वामी जी को पानी नहीं मिल रहा था अपने आश्रम के लिए, और किसी ने आया और बोला उनके वो गेट के नीचे पूरा पानी का स्रोत है, और फिर उनको वो लेयर्स को रिमूव करना है। तो इसी तरीके से जो हमारे अंदर जो स्प्रिंग है ना, सुख सुरक्षा और शांति का जो फव्वारा है ना, सिक्योरिटी पीस एंड हैप्पीनेस का, वो भी इसी तरह से कवर किया हुआ है लेयर से। जिस तरह से बोरवेल लगा के पानी के फव्वारे को निकालने के लिए हमको वहां खोदना पड़ता है और अलग अलग लेयर को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हटाना पड़ता है। अगर हार्ड स्टोन है तो उसके लिए ड्रिल मशीन चाहिए, और रबल है तो उसके लिए कोई और इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और अगर गीला मिट्टी है तो उसके लिए कुछ और चाहिए। इसी तरह के तरीके से हमारे अंदर जो सुख सुरक्षा और शांति है, उसको क्लेम करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको डिस्कवर करने के लिए हमको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि ये लेयर भी अलग अलग है। और ये लेयर जो हमारे अंदर के सुख सुरक्षा और शांति को ढके हुए, वो कौन से लेयर है? ये तीन परत है जिससे ये ढका हुआ है। सबसे पहला जो है वो ग्रॉस लेयर है, स्थूल लेयर है, और दूसरा जो है थोड़ा सूक्ष्म है, सटल लेयर है, और तीसरा जो है वो फाइनर लेयर है, सटलेस्ट लेयर है। तो ये जो तीनों लेयर है, ये परत है, ये क्या है? ये तीनों लेयर में से पहला जो लेयर है वो मलम है। मलम का मतलब वह इम्प्यूरिटी, अशुद्धता। और दूसरा जो लेयर है वो विक्षेप का है। विक्षेप यानी कि माइंड में डिस्टर्बेंस, एक्सट्रोवर्टेडनेस, बहिर्मुखता, माइंड जो बाहर जाता है डिस्टर्ब होके, ये दूसरा लेयर है। और जो थर्ड लेयर है जिससे ये सुख सुरक्षा शांति ढका हुआ है, वो है आवरण का। आवरण को दूसरे शब्दों में बोलेंगे इग्नोरेंस, अज्ञान का। तो ये तीन लेयर हो गए, मलम, विक्षेप और अज्ञान का। मलम या इम्प्यूरिटी जो है वो रिफर करती है वैरायटीज ऑफ मेंटल प्रॉब्लम को। नॉर्मली ये छह फोल्ड इम्प्यूरिटी बताए गए हैं, सिक्स फोल्ड इम्प्यूरिटीज, ये सिक्स फोल्ड एनमीज भी बोल सकते हैं इसको, हमारे दुश्मन हैं। ये छह फोल्ड बाधा है जो हमारे इनर जॉय को कवर किए हुए है, और बहुत बड़ा बाधा है इसको डिस्कवर करने में। और ये जो अशुद्धता है, ये जो इम्प्यूरिटीज है, छह फोल्ड इम्प्यूरिटीज जो है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। आपने सुना होगा इसके बारे में। पहला जो है वो काम, वो डिजायर हुआ। क्रोध का मतलब हुआ एंगर, लोभ हुआ ग्रीड, बहुत लालच होना। मोह का मतलब हुआ डेल्यूजन, समझ में नहीं आना कि क्या करना चाहिए समय पर, ये करें कि वो करें। मद का मतलब हुआ घमंड, एरोगेंस, वैनिटी। मात्सर्य का मतलब हुआ जीलसी, कॉम्पिटिटिवनेस। ये ना छह फोल्ड इम्प्यूरिटीज है जो हमारे मन में है। ये पहला परत है ऑब्स्टेकल का, जो हमारे इनर जॉय को ना क्लेम नहीं करने देती, डिस्कवर नहीं करने देती, उसके डिस्कवर करने में बाधा है। उसके बाद जो दूसरा लेयर है ऑब्स्टेकल का, जैसा कि हमने बताया, विक्षेप है। विक्षेप का मतलब हुआ मेंटल रेस्टलेसनेस, मेंटल वांडरिंग, मेंटल एक्सट्रोवर्टेडनेस। ये ऑब्स्टेकल का दूसरा लेयर है। इसकी वजह से हम देख नहीं पाते कि हमारे अंदर ये सुख सुरक्षा और शांति का स्रोत छुपा हुआ है। खजाना है उसका। ये ऐसा ही है, जब नदी का पानी बहुत अशांत होता है ना, तो आप ना उसके तल में नहीं देख सकते। उसी तरह आपका अगर मन रेस्टलेसनेस रहेगा ना, वांडरिंग करेगा ना इधर उधर, एक्सट्रोवर्ट रहेगा ना, तो आप ये तीन चीज को नहीं देख सकते अपने अंदर। उसी तरह से अगर नदी का पानी पूरा मिट्टी वाला पानी हो गया ना, तब भी आप उसके अंदर नहीं देख सकेंगे नदी के तल में। ये मिट्टी वाला जो पानी है ना, उसको बोलते हैं मल, इम्प्यूरिटीज, अशुद्धता। और जो टर्ब्यूलेंट वाटर है ना, अशांत पानी है ना, उसको बोलते विक्षेप, मन की अशांति। ये दोनों जब तक रहेगा ना, आप नदी के तल में नहीं देख सकेंगे कि नदी के तल में है क्या। उसी तरह से अपने अंदर नहीं देख सकेंगे कि हमारे अंदर है क्या। तो ये जो दूसरा ऑब्स्टेकल है वो है विक्षेप, चंचल मन। और जो तीसरा ऑब्स्टेकल है, थर्ड लेयर है, उसको बोलते इग्नोरेंस, अज्ञान। अज्ञान किसका? अज्ञान इस बात का, इस फैक्ट का, कि ये जो तीनों का सोर्स है ना, वो हम ही है। आई एम द स्प्रिंग ऑफ आनंद, आई एम द एम्बॉडीमेंट ऑफ सिक्योरिटी, आई एम फुल ऑफ, आई हैव एबंडेंस ऑफ शांति, पीस। इस फैक्ट से ना हम अज्ञान हैं, आई एम इग्नोरेंट। तो ये जो अज्ञान है ना, वो तीसरा लेयर है। तो अब हमको क्या करना है? इन तीनों लेयर को हटा दीजिए। और इन तीनों लेयर को हटाने के लिए हमको एप्रोप्रिएट साधना करना होगा। साधना का मतलब है डिसिप्लिन और एक्सरसाइज, अभ्यास, अनुशासन। आप इसको आध्यात्मिक साधना भी बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड रिमूव दिस थ्री ऑब्स्टिकल्स। और हर एक डिसिप्लिन को बोलते हैं योग। योग का मतलब वो चीज है जो चीज अपने सीकर को उसके डेस्टिनेशन से यूनाइट कर दे, एक कर दे। योग मतलब वो जो सीकर को यूनाइट कर दे अपने आप से। और ये अपने आप मतलब क्या हुआ? अपने आप से ये यही डेस्टिनेशन है सिक्योरिटी, पीस और हैप्पीनेस का, सुख सुरक्षा और शांति का। ये इसी तरीके से है ना, जब कोई ट्रेजर हंटर है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, और सब जो इंस्ट्रूमेंट उसको योग बोलते हैं। जब ये बाधा दूर हो जाएगा, ऑब्स्टिकल रिमूव हो जाएगा, तो कौन किससे यूनाइट हो जाएगा? ट्रेजर हंटर इज यूनाइटेड विद द ट्रेजर। तो इससे ट्रेजर और हंटर का यूनियन हो जाता है, और वो चीज जो ये करती है, इस यूनियन को करती है, उसको बोलते हैं योग। ये एक मैरिज ब्रोकर की तरह है। कैसा ब्रोकर, क्या करता है वो? वो दो लोगों को एक साथ मिला देता है, उसको भी वो योगी बोल सकते हैं हम। बिहार में ऐसे लोगों को एक नाम दिया गया है, अगुआ। तो अगुआ क्या करता है? दो लोगों को एक साथ मिला देता है। रामायण में हनुमान जी ने ये काम किया था। क्या किया था? राम जी को सीता जी से मिला दिया। पूरे रामचरितमानस को एक स्पिरिचुअल जर्नी से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं आध्यात्मिक यात्रा से। अब हमको ये तीनों अनुशासन का उपयोग करना पड़ेगा, ये तीन योग का उपयोग करना पड़ेगा, ताकि हम ना रिकवर कर सके, हमारे अंदर जो ट्रेजर है उसको रिकवर कर सके, उसको क्लेम कर सके कि ये मेरा खजाना है। और ये जो तीन योग है जो हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ प्रिस्क्राइब करते हैं इसको हटाने के लिए, वो है कर्म योग। कर्म योग जो है वो पहले लेयर को रिमूव करेगी, पहला जो बाधा है उसको रिमूव करेगी। और जो दूसरा योग है उसको बोलते हैं उपासन योग। उपासन योग जो है, उपासना योग जो है, वो दूसरे लेयर को रिमूव करेगी। और जो तीसरा योग है वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग तीसरे लेयर को रिमूव कर देगी। कर्म योगे न मल निवृत्ति। आप ये संस्कृत का वाक्य है लेकिन समझ सकते, आसान है। कर्म योगे न मल निवृत्ति, उपासन योगे न विक्षेप निवृत्ति, ज्ञान योगे न अज्ञान निवृत्ति। ये जो तीनों योग है ना, वो मेरे लिए कुछ नया नहीं लेके आएंगे। इनका काम क्या होगा? ये सिर्फ हमको ना कनेक्ट कर देंगे हमारे ट्रेजर से, मुझे मेरे ट्रेजर से कनेक्ट कर देंगे। ये हमको हेल्प करेंगे ताकि हमारा अपना ही जो संपत्ति है जो हमारे अंदर है उसको हम क्लेम कर सके। ये इसी तरीके से है ना, मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति अपना घर बार छोड़ के और विल लिखा नहीं कुछ और मर गया, मृत्यु हो गई उसकी, तो उसके बच्चे पहले से उस घर में रह रहे हैं। अब उस घर को अपना बनाने के लिए, क्योंकि विल लिखा नहीं था उस बूढ़े ने, तो उस घर को अपना बनाने के लिए इन लोगों को सिर्फ पेपर वर्क करना पड़ा, उनको नया कुछ नहीं मिला क्योंकि वो उस घर में तो रह ही रहे थे पहले से, पेपर वर्क सिर्फ करना पड़ा ताकि वो क्लेम कर सके कि वो उनका है। तो जो घर उनका पहले से था वो पेपर वर्क से उन्होंने उसको क्लेम कर लिया। आप उस चीज को क्लेम कर रहे हैं जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने भी बोला था ना, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल हैव इट। तो ये तीनों योग इसके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, हमारे स्क्रिप्चर ने ये तीन योग प्रिस्क्राइब किए हैं। इसको फॉलो करके, इसका अनुशासन करके हम ये ट्रेजर को क्लेम कर सकते हैं, अपने खजाने को क्लेम कर सकते हैं। कर्म योग एक जीवन शैली है जिसमें प्रॉपर एक्शन और प्रॉपर एटीट्यूड है। प्रॉपर एक्शन यानी क्या सही कर्म है, क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरा जो है वो हमारी भावना क्या होनी चाहिए कर्म के प्रति, जो कर्म हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारा क्या भावना होना चाहिए। अब प्रॉपर एक्शन क्या है, किस तरह का कर्म हमको करना चाहिए, वो सारे एक्शन जो कि प्राइमरली कंट्रीब्यूट करेंगे हमको अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह को रिड्यूस करने में, उसको इंक्रीज करने में नहीं, उसको रिड्यूस करने में हमारा हेल्प करेंगे। कोई भी एक्शन, जो भी एक्शन है, अगर वो अशुद्धता को रिड्यूस करने में हमारा हेल्प कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्रॉपर एक्शन। और प्रॉपर एटीट्यूड क्या है, मनोभावना क्या है, प्रॉपर भावना क्या है कर्म के प्रति, राइट एटीट्यूड क्या है, राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स द एक्शन और एक्शन से जो रिजल्ट आएगा उसके प्रति भी। एक हेल्दी एटीट्यूड अगर हम रखेंगे ना कोई भी कर्म के प्रति और उससे जो रिजल्ट आ रहा है उसके प्रति, तो ये हमको मदद करेगा हमारा विकास करने में। जो भी अनुभव हमारा आएगा इस कर्म से, वो एक एक अनुभव हमको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। अगर हमारा एटीट्यूड कर्म के प्रति हेल्दी है ना, तो अगर पेनफुल एक्सपीरियंस भी है ना, वो भी हमको मदद करेगा हमको ग्रो करने में, विकास करने में अपना। इसका विस्तार जो है ना पूरा गीता में हम देखेंगे आगे, अभी तो हमको सिर्फ इतना ही नोट करना है कि प्रॉपर एक्शन प्लस प्रॉपर एटीट्यूड कर्म योग है, सही कर्म प्लस कर्म के प्रति सही भावना ये कर्म योग है। और ये कर्म योग जो है ना वो पहले लेयर का जो पहला जो लेयर है, जो अशुद्धता वाली लेयर है, उसको रिमूव कर देगा। अभी इतना ही जानना हमारे लिए काफी होगा। अब जो दूसरा योग है वो है उपासना योग। उपासना योग में अलग अलग तरीके के ध्यान बताए गए हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन। अभी तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पूरी भगवत गीता में ही इसके बारे में दिया हुआ है। बाद में हम इसका विस्तार देखेंगे कि ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन क्या है जो कि मदद करेगी हमारे माइंड को क्वाइट करने में, क्वाइटनिंग द माइंड। ये जो एक्सट्रोवर्ट माइंड है, टर्बुलेंट माइंड है, रेस्टलेस माइंड है, आउटगोइंग माइंड है, वांडरिंग माइंड है, फिजटी माइंड है, इसको कुछ रिलैक्सेशन चाहिए। बेचैन, चंचल, अधीर, व्याकुल मन को शांति चाहिए। उपासना योग से ये होगा कि हमारे जो माइंड है ना वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे विक्षेप निवृत्ति। मल निवृत्ति को हम चित्त शुद्धि भी बोल सकते हैं, क्योंकि मल निवृत्ति में हमारी जो अशुद्धता है वो दूर हो रही है। अशुद्धता दूर होके हमारा चित्त ना शुद्ध हो जाएगा, तो इसको चित्त शुद्धि भी बोल सकते हैं। उपासना योग से विक्षेप निवृत्ति हो जाएगा, मन का जो रेस्टलेसनेस है वो खत्म हो जाएगा, मन में एक स्थिरता आ जाएगी, मन इधर उधर घूमने के बजाय स्टडी और काम हो जाएगा। संस्कृत में इसको बोलेंगे चित्त निश्चलत्वम। विक्षेप का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है निश्चलत्वम, और मलम का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है शुद्धि। मलम जब दूर हो जाएगा तो वो इक्वल टू है शुद्धि प्राप्त करना, और विक्षेप जब दूर हो जाएगा तो इक्वल टू है निश्चलत्वम प्राप्त करना। और ये जो तीसरा योग है ना वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग में हम इंक्वायरी करते हैं अपने सचमुच के स्वरूप के बारे में, हमारा रियल नेचर क्या है उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं। क्या हमको जो शांति है, जो पीस है, बाहर से प्राप्त करना है, या हमारा जो सचमुच का स्वरूप है, हमारा जो नेचर है वो खुद ही पीसफुल है, शांत स्वरूप है हम। क्या हमको जो ये सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, वो बाहर से प्राप्त करना है, या हम हमेशा से सिक्योर है, आई एम द एवर सिक्योर आत्मा। क्या हमको जो ये हैप्पीनेस है, ये जो सुख है, वो बाहर से प्राप्त करना है, या ये जो सुख है वो हमारे अंदर ही है, हमको इसको अपने अंदर ही टैप कर लेना है। तो जो ज्ञान योग है ना उसमें सेल्फ इंक्वायरी होता है, सेल्फ एनालिसिस होता है, इसमें हम आत्म विचार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों के थ्रू जाएगा ना, कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग, तो जो ये तीन लेयर है ना वो रिमूव हो जाएंगे और हम जो हमारे अंदर सुख, सुरक्षा और शांति का खजाना छुपा है ना उसको टैप कर लेंगे। और इन तीनों से गुजरने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना ये तीनों लेयर है हमारे अंदर, और इनफैक्ट वेरी वेरी थिक लेयर, बहुत मजबूती से जकड़ा हुआ लेयर है ये। अब ये जो तीनों योग है इसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा, क्या स्रोत होगा जो हमको इन तीनों से गुजरने के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा, क्या चीज होगा जो हमको इसके लिए गाइड करेगा, मार्गदर्शन करेगा, ताकि हम इन तीनों को तीनों के थ्रू गुजर कर अपने अंदर जो सिक्योरिटी, पीस और हैप्पीनेस है उसको क्लेम कर ले। हम आज यहीं विराम देते हैं, आगे फिर हम अगले प्रवचन में देखेंगे। ओम ओम ओम।